Radio Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na uroczystościach wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau będzie co najmniej 60 delegacji, tyle już potwierdziło swój przyjazd. Prezydent Donald Trump zabrał głos na forum ekonomicznym w Davos. Na koniec wiosna w kieleckim ogrodzie botanicznym. Niektóre rośliny już zakwitły. 60 delegacji potwierdziło już udział w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Lista nie jest jeszcze zamknięta, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Odwiedzi obóz w miejscu upamiętnienia Auschwitz-Birkenau kilkunastu prezydentów. Najważniejszymi gośćmi obchodów Auschwitz-Birkenau będą ocaleni. To będzie 200 ocalonych, którzy wygłoszą świadectwo i mamy nadzieję, że to świadectwo usłyszy świat. Wiceszef polskiej dyplomacji odniósł się też do organizowanego w Instytucie Yad Vashem Forum Holokaustu. Powiedział, że prezydent Andrzej Duda ma wszelkie powody, aby przypuszczać, że ta konferencja zostanie przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina wykorzystana w sposób instrumentalny do wspierania bieżącej, agresywnej polityki Rosji wobec Polski. Andrzej Duda już wcześniej zdecydował, że nie weźmie udziału w forum. Podczas tego spotkania głos ma zabrać m.in. przywódca Rosji. Organizatorzy nie zgodzili się na zabranie głosu przez polskiego prezydenta. To było najbardziej oczekiwane przemówienie tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Po raz drugi jako prezydent głos zabrał przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Co mówił o tym z Davos nasz dziennikarz Marcin Pośpiech? Amerykański sen znów zaczyna się spełniać, przekonywał w Davos prezydent Donald Trump. Jak mówił, gospodarka USA jest w doskonałym stanie. Na poparcie tej tezy amerykański przywódca długo wymieniał ekonomiczne dane. Od czasu, kiedy zostałem prezydentem, w USA przybyło 7 milionów miejsc pracy. Ekonomiści przewidywali, że będzie to 2 miliony. Stopa bezrobocia jest najniższa od 50 lat. Donald Trump zapewniał też, że wszystko, co robi jako prezydent, ma służyć przeciętnym Amerykanom, nie tylko tym najbogatszym. Wszystkie decyzje związane z podatkami, handlem, imigracją czy energetyką, które podejmujemy, rozważamy pod kątem pytania, czy nasze rozwiązania służą przeciętnym Amerykanom. W swoim wystąpieniu Donald Trump ostro skrytykował też poprzednią administrację. Sporo miejsca poświęcił też relacjom z Chinami. Jak przekonywał, mimo wielu trudności w przeszłości, obecnie są one najlepsze w historii obu państw. Z Davos, Marcin Pośpiech. Jesteśmy tuż przed szczytem zachorowań na grypę. Co roku ten okres przypada pomiędzy styczniem a marcem i tym razem nie jest inaczej, przestrzegają lekarze. Na przykład na Lubelszczyźnie z tygodnia na tydzień coraz więcej osób jest chorych i trafia do szpitala z powikłaniami pogrypowymi. Mówi Anna Strzysz, zastępca lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W pierwszym tygodniu było osób chorych na grypę lub choroby grypopodobne 3020. Obecnie mamy dane za drugi tydzień stycznia, gdzie zachorowało 4542 osoby. W pierwszym tygodniu stycznia 12 osób było hospitalizowanych. W drugim tygodniu już dwukrotnie więcej, bo 25 osób trafiło do szpitala. Chorzy zapadają na wirus typu A, na który można się zaszczepić w dowolnym momencie sezonu grypowego. Odporność nabywa się po 2 tygodniach. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w okresie od 1 do 16 stycznia w całym kraju odnotowano ponad 120 tysięcy zachorowań na grypę. 3 osoby zmarły. W zeszłym roku na grypę zachorowało ponad 5 milionów 400 tysięcy Polaków. Liczba zachorowań rośnie nieprzerwanie od 6 lat. W kalendarzu zima, w kieleckim ogrodzie botanicznym wiosna. Niektóre rośliny już zakwitły, między innymi wrzośce. Z kolei na kasztanowcach i lilakach pojawiły się pąki. Niektóre drzewa szykują się także do wypuszczenia listków. To dlatego, że śniegu nie ma, a minusowe temperatury występują jedynie w nocy lub nad ranem. Dla nas oczywiście jest to bardzo miłe zobaczyć kwiaty kwitnące w środku zimy, natomiast dla samych roślin jest to sytuacja dość niebezpieczna, ponieważ może się zdarzyć tak, że one nie zakwitną nam już w tym sezonie wegetacyjnym, a nawet mogą całkowicie przemarznąć. Mówił Bartosz Piwowarski, zastępca kierownika ogrodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W lutym ukaże się nowy koncertowy album Briana Ferrego. Album, który jest zapisem jego koncertu w Royal Albert Hall w 1974 roku. I tak się ten album, i tak się ta płyta, i tak się to wydanie tonacji rozpoczyna. Od jego wersji Sympathy for the Devil. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, opuścimy Londyn i przeniesiemy się do Nowego Jorku. Got the power of love. I found someone to love me. I found someone to love me. I found someone to love me. I found someone. I know it's true, I love you. I found someone to love me. Why did it happen this way? Someone has taken my place. No one to share my embrace. Oh, why do you do me like you do? You made me love you, but I feel so sad. You made me need you, and it's driving me so mad. Oh, oh, I want you so bad. I know you know it's true from the way I look at you. Since I first laid eyes on you, I guess you knew it from the start. From the day you took my heart, you're the one girl I'll always admire. Hey, hey, hey, hey, you my guiding star. I must be wherever you are. Then you said, well, but I want to let you know one thing. I want to tell you one thing. I want to tell you one thing. As I was walking down the street, yeah. Why? Just everything had happened to me. Things are coming to me. Everything I do is wrong. Be well done. Yeah. Love, a dream of you. James Brown, zapis koncertu z 1962 roku z Apollo Theater w nowojorskim Harlemie. Wytwórnia płytowa Jamesa Browna tak nie wierzyła w sens wydania albumu koncertowego, w jego jakiekolwiek powodzenie, w jego komercyjny potencjał, że James Brown, przekonany, że ma rację, sam sfinansował nagranie, rejestrację tego koncertu. Wydany rok później okazał się oszałamiającym sukcesem komercyjnym. Nie nadążano z tłoczeniem płyt. Tak było ogromne zapotrzebowanie na tę muzykę. Taki był zachwyt tą koncertową płytą. Zresztą dzisiaj ma swoje miejsce w historii muzyki popularnej. A teraz przenosimy się do naszego ukochanego theater, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Sięgam po płytę, która w tym tygodniu jest naszą płytą tygodnia, ale odtwarzamy z niej muzykę znacznie częściej niż tylko w tych pasmach, w których z reguły dzielimy się z Państwa naszą najważniejszą w danym tygodniu w programie trzecim płytą. Stąd i teraz z albumu Herbert 3.0. Wojciech Waglewski. Kobiety z naszej ulicy były zwykłe i dobre. Siły cierpliwie z placów jarzeń pożywne bukiety. Dzieci z naszej ulicy, utrapienie kotów, gołębie szaro-łagodne. W parku był pomnik poety i dzieci toczyły obręcz kolorowy krzyk. Ptaki siadały na ręce, czytały jego milczenie. Żony w letnie wieczory cierpliwie czekały na usta, pachnące znajomym tytoniem. Kobiety nie mogły dzieciom odpowiedzieć, czy wróci. Zachodziło miasto, gasiły ogień rękami przytkniętymi do oczu. Dzieci z naszej ulicy śmierć miały bardzo ciężką. Gołębie spadały lekko, jak zestrzelone powietrze. Miasto stoi nad wodą, gładką jak płaszcz. się kładzie na dunach. Miasto stoi nad wodą, łatką jak pamięć lustra. Bija się w wodzie od dna. Odbija się w wodzie od dna. Kobiety z naszej ulicy. Wojciech Waglewski. Fragment płyty zapisu koncertu Herbert 3.0. Koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam jedną taką płytę dla Państwa w prezencie. Proszę do mnie napisać anna.gacek@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy. I proszę mnie przekonać, dlaczego to właśnie do Państwa powinien powędrować jeden egzemplarz tej płyty. anna.gacek@polskieradio.pl. Kiedy będę zaczytywać się w listach od Państwa, zostawię Państwa z przeuroczą kompilacją. Dwukrotnie. Najpierw Benjamin Booker, a później pani Kellys. Some of them cry for better days. some of them die's a bad thing. Everything thought about is spoon. It's spoon, it's spoon. It's spoon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwukrotnie ze składanki Resistance Radio, Radio Oporu. Najpierw Benjamin Booker, przed chwilą Kellys. Pomysł na tę składankę, koncepcja to różni współcześni wykonawcy śpiewający w klimacie zdecydowanie retro. Ale to jednak jest jakaś formuła, jakiś pomysł, coś trochę, nawet jeśli pięknie, udawanego. A teraz w tonacji trójki prawdziwa rzecz. Thank you. Glenn Miller. A teraz w tonacji wracamy do wątku, który poruszyłam muzycznie w ostatnim czwartkowym wydaniu audycji Do Południa. Poruszyłam zaledwie jedną piosenką, ta jednak wywołała lawinę listów, jaka to świetna płyta, jak niesłusznie trochę zapomniana, nie dość także często przypominana, odtwarzana i nie dość głośno mówi się o znakomitości tego albumu i o wadze tej muzyki i przede wszystkim tej artystki dla muzyki lat 80. i 90. szczególnie. Mowa o Janet Jackson, o jej piątym albumie, o płycie zatytułowanej po prostu Janet. To płyta z 93 roku. W czwartek słuchaliśmy tej najsłynniejszej piosenki z albumu That's the way love goes, a dzisiaj sięgamy gdzieś głębiej po jeden z tych mniej znanych, mniej oczywistych fragmentów z tej słynnej, ale jednak, powtórzę, trochę zapomnianej płyty. Janet Jackson, płyta Janet, 93 rok, płyta wyzwolenia i otworzenia się na najróżniejsze doznania zmysłowe. Zresztą wystarczy spojrzeć na okładkę tego albumu, nawet nie na okładkę tej płyty, bo okładka to jest zdjęcie portretowe, ale Janet dość szybko ujawniła ciąg dalszy tego zdjęcia i ono doskonale oddaje całą filozofię wyzwolenia. Myślę, że lepiej niż mogłyby moje słowa. Ale tak czy inaczej, najważniejsza jest zdecydowanie muzyka. 28, jeśli dobrze pamiętam, utworów na tej płycie to i normalne piosenki, i najróżniejsze przerywniki, wstawki, rzeczy, które mają połączyć jakoś to wszystko właśnie w całość, w ten naznaczony kobiecymi, bardzo zmysłowymi emocjami album. Niewątpliwie jedna z najważniejszych i najlepszych popowych płyt pierwszej połowy lat 90. A jeśli chodzi o listy od Państwa, za wszystkie bardzo dziękuję. Taka dzisiaj to była tonacja, jest właściwie wciąż jeszcze przed nami kwadrans muzyki. Bez Wojciecha Mana, mam nadzieję, że wspólnie powiemy Państwu dzień dobry w przyszły wtorek, kilka minut po 14, ale za to z nagrodą. Dziękuję za wszystkie listy, za wszystkie próby przekonania mnie. Najskuteczniej przekonała mnie pani Joanna z Warszawy i to ona otrzymuje płytę Herbert 3.0. All the stars may shine bright, all the clouds may be white, but when you smile, oh, how I feel so good that I can hardly wait to hold you and fold you. Never enough, render your heart to me. All mine, you have to be. From that cloud, number nine, danger starts, the sharp incline, and such sad regrets, oh, as those starry skies, as they swiftly fall, may All Mine, piosenka z repertuaru Portis Head. Wydawało się, że nikt inny nie może tego zaśpiewać tak pięknie jak Beth Gibbons. A tu proszę, z pomocą zespołu Divine Comedy Tom Jones na swojej płycie Reload z 99 roku, na której zmierzył się z młodością, zarówno jeśli chodzi o zaproszonych przez siebie gości, jak i wybrane piosenki. I młodość także kończy to wydanie Tonacji. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta ten zespół. Do usłyszenia. Yeah!